الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سورة العاديات دے سورة زلزال پس راوڑو نزول کے پد سورة عصر نہ دے مخ کی سورة کے تخویف اخرویو آخرت احوال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت سلور قسم احوال اے ذکر کل قیامت سورہ عادیات کے زجر دے پنا شکر ہے سر چدے انسان تا لڑیر نا شکر دے دویم اداو اگئی کی دا خیر و شر ذکر کرو ومن یعمل مثقال ذرت خیر یرا دی صورت کی با داوی بند حال بیانی چاو دی دنیا لا فوقیت ور کرو پا آخرت باندی دنیا ورکلی و پخکلی و آخرت یہ پریخو او حال دریم اداو چه وقت کی صورت کی دیس بات دا قیامتو ریر واضحا مدی صورت کی ترغیب ذکر کی جہاد فی سبیل اللہ تا چه قیامت کی کامیابی پدا سے عامالو دا لگا جہاد شو دی سر اب انسان دا قیامت دا گئی سختو نبچ کی سلورم داو چل تیویلو فاخرجت الارض اسقالها دل تیدا گئی و معناو کلانہم آیات کے اذا بعثر ما في القبور ذو اسقال قبرونو کی جسدی هغه ټول را بهر کلیش د صورت دعوه دا زجر په کفران نعمت سره زجر د انسان له په ناشکرۍ سره اور سر ترغیب قتال فی سبیل اللہ تا چنا شکری مکوا بلکہ دا اللہ پلار کے مال او جان قربان کا تو دید پار اللہ پیدا کرے دا اللہ لوئے شکریہ دا خوا لوئے شکریہ پا دنیا کی دا اللہ دین دا پار قتال فی سبیل اللہ دا خلاصہ صورت دا چاول کی با سلور احوال ذکر کی دا اسنو دی کی ترغیب دا قتال فی سبیل اللہ تا او دی کی اشاره کې د انسان ناشکرې ته چې ګوره استا ګوره یو جانور دی هغه د خپل مالک په خدمت کې څومره مخکې دی او څومره قرباني کوي دیو بنده په خدمت کې او داغه ما تحت الله انسان توی ته زماده پارسن کې ته زماده دین د پارا او زماده توحید د پارا سه قدم نو چته ته دا غینوم لاندې ستنه خو اسونه خزي جانور خزي هغه کې څومره مشقت ته پیږي څومره لوی همت ته تای سونو کړو بیا ور پسې صراحتن د انسان ناشکر ذکر کوي درې قسمه چې د انسان ربه لکنود علی ذالک لشهید لحب الخير لشدید دردنا شکر دا نافلا یعلمو سر تخویب اخروی چلتا بس چل کے داغد غم دا سر نشتا بلداد چیدی صورت کے غدری خبری ذکر کری چی مرض سبب او علاج نوال مرض بیانی دے انسان چلکا نود دے پیر ناشو کرا دے اور پسی ہے سبب بیانی چداولی ناشو کرا دے لحب الخیر لشدید مال سر محبت تے دنیا سر محبت تے دیر سخت دے سبب دے دی بیمار کرے دے علاج دا دے افلا یعلم د علاج نه کوي زدا فکر نه کړي چې قیامت شتا چې مړی بجوند کیږي وحصل اوږي کې به حساب کتاب کیږي د دنیا غټوله کاتا او ټول رازونه وخکار کیږي درد علاج دې کړه ولعادیات ذبحا گواہ دی اغاسونا چمنڈی وحی پا ہم ہم سرا عادیات منڈی وحن کی عدوا دور رہا طویلش دا سی منڈی وحی چی زبحن سنین آواز رو باسی دا خصوصیت دا سنو دیخوا دی دا سی حالت تورشی چی پارس باندی ورلو کپوون ورلو کپکند ورلو پزان نپوئی گی بیا دمرا دی پا دیخ پل امنڈا که حمتناک دی فالموریات قدحن اغا سنا چی وروخ کن کی دی دخ پل اخپونام موریات اور بلاول افریتو من نار اللتی تورون نموریات تنے سفائل لے اورا یوری ایراعن اموریون اموریتون قدحن سمانا ورستون کې دی دا غ خپل خپلونه چې د ګټو سره او جنگيږي نو لمباو کې ځکه تل نالو نه دی کړه اوس په نه چې ګټ سره او جنگيږي نو لمبکی قدرتي فالمغیرات صبحن پس لوټ اچون کې دی په دشمن باندې په وخت سبا کې ذکر قرآن دا عربو دا عادت مناسب کلام کوي دا عربو دا عادت چې سار وختي به په دشمن باندې حمله کوله د شپې به ځکه نه کولا چې هغه وته د لټوب کاری دو دا هډیر به غیرت دي چې دشمنو دیو ته په ورشي تا دا غیرت نه خلاف ده سار چې هغه یو یخشي دا وای راي نبی علیہ السلام دا عادتو چی پی اقام بندی باورتو نصار وقتی دکا دیکی برکت تی چی حدیث کرا گلیو چی دما دا امت پا وقتی عمل کی برکت تی چی دا وقت سنگا عمل کی پاسر نبی ہی نقان وچتون کی دی پدیخ پلوخ پو سرا گرد و غبار نسار پو وقت کی گورا خدولا نی خدا آسونا چی منڈا کی کنا نسار پو وقت کی دی دمر دولا وچتا کی چی پٹ شی پاگے کی فوسطن بی جمعن پس ننوتن کی دی پدی سرا پا فوج کی پا دشمن کی بیہی کی احتمالات دیر دی پدی اخپل منڈی سرا چا عادیات کی ذکر شو یا پدی نقع سرا چگر دو غبارو چت چی کنا دی پا دشمن ماندی ورمت ورننو دی خواه دا سلور حالات یا ذکر کلو دا پس باندی گوا دی اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود و دی خبرہ چی بیشک انسان دا خپل رب ډیر ناشکر دے زکا آغا اسونا دا یو بنده دا پارا دا یو مجازی مالک دا پارا چاغینه د رزق ذمہوار دی یعنی د عمر ذمہوار دی یعنی د صحت او د مرز ذمہوار دی ذمہوار واسینم په د مالک دی تړی پران دی کنه نو ځکه سنا د خپل مجازي مالک د پارا عادیات تی موریات تی مغیرات تی دا ګورو ته نل رب العزت وی چې انسان چزستا حقیقی مالک ام زکا خالق دیم زیم رازق دیم زیم دہار خبری زیموار صحت درکوم او تدماد پارتا ایسو نکلو ندی منڈاو والا ندی دخپو نوو رستا ندی پا دشمن باندی حملہ اکلا پا وخد سباکیم او نه دې په دې خپل سراګر د غبار اوچت کوم او نه د دشمن په لخر باندې ورننه وتی تا خو یې سنو کړو دا ډیر لوی ناشکری ده د خپل رب ولې نعمتونو کې خو ډوبي هر قسم نعمت د الله رب العزت ته حاصل دي دیس شی کمی در باندی نشتا رزق بے حدا و بے انتہا دے مال دولت زیع و مکان دار سا اللہ ورکڑی کن دغس اولاد دغس کاروبار دا ټول اللہ نعمتو ندی لیکن آغا انسان چا اللہ دا اللہ دا دین دا پارا د اسلام لپاره اس قسم له قدم نو چتئی الله وی دې کنود ده ته ناشکر ده دې کتا سولی ده دنیا کې نو په دې نظر وته وګوره ها چې بدبخته ناقابله ته پکې تا ناشته ته خدای دې لایق نه ناشکرا تلوړې تناستي ته دې لایق نه ترانا تناستي ته دې لایق نه ته تېخه وب پرتی دې ته دې لایق نه استادو مرخصتا بلډینګ او کور دې ته خو کنو دې ته دې لایق نه او ناستي وتا تعالی شرم نظر دې ته دوره فکر نه کوي چې زماس یورپ شتا چې دار ساغرا کړی دي ما چرې دا غنوم اغست دې په وحدانیت سره په قدر او په عزت سره ما چرې دا په نوم باندې په دې مال کې صبر خور کړی دا ما چرې دا د دشمنانو سره سره دشمنی او بنیتیو دا کړی نناسته و سرا پیو پینده بانده دیتا کنود وی خواه چیز اوی نیخده دیر خلق لرا نداغی پلی دو که دا عبرت تی خواه چی تبا یو بنده اوی نی دیر مال دولت والا بی صاب او بی کتاب خواه پوچی وی نی اثر نه تر پو پور او تو ګوري نو د اسلام نه خوا پکې نه نو بس دا آیات زل کې راولا چې کنود می ولیدو ته د قران په مطلب وس پوه شوم چې کنود می ولیدو تو ګوره دتا د سپیرو مخ یې نیولې دا بده سیرې نیولیدو عجب دی که سورا تکبر دی سمرا غرور دی خدا آغا کنود دی چه قرآن یادی چه دید اللہ در نعمتونو ناشکری کئی در منزه پابندی بکی نشتا روجی نوم خدای خبر دی چه نیسی کنی نیسی تله په نوم باندې خیر خیرات نشتا تله د دین سره د توحید سره د سنت سره د دوا سلام نشتا دا خلق بدی شيخه دا وی ګور دا ولي او دشمنان دي دی وی ګور ما زه رات نه مني اولیا نه مني وی ګور زاسبت وخت دی تا تا با گمراه وی چه دا خلق گمراه شوی دی خواه دی ولی لار تاوری دلی دی خواه تی گرارو سمانی نوی غلبی الپاسی کزی توی آسی مثال دی خواه دا خلق خونن دمرا دیر دی خوچستر گی غلین و پدی بی غلی خواه پا کنود باندی آو چنه نعمتون زیاد او شکر نشتا شکر نشتا دغه انسان تعالی ان الانسان مراد کافر او مشرک انسان مراد ده مسلمان ده الله ناشکری نه کوي بشکا دا ناشکر انسان دا بدبخت انسان دا گمراه او دا مشرک انسان د خپل رب ډیر ناشکر ده کنود دے یو قول کې نبی علیہ السلام تا نسبت شو چې هغه د کنود معنا کړی و داسې چې الذی یمنع رفضه و یضرب عبده و یاکل وحده دا هغه سره دی چې چاله څه شي نور پدغه خلق راضی کنا سوالګری په دنیا کې ډیر دي څوک مدرسې له چاند کوي کنا څوک سلا سلا نو خلق وته شیطان خی کنا چې پلانې له لورشا ډیر پیسې و بچي هغه وی درې در کی کنا استاد بیا بل چا تاجت نشتا دی خوم داسې دي خلق په بیزه تا کوي بچي هغه لورشینو په کنوت باندې پیښ شي چې هغه خو اول ورو سلام نه اخلي چې ته سلام وکړې نه هغه بدا سي خو له نخوا ځي کنه ابیا چې ته خبرو کې مطالبه وکې نو کلیان بشورو کې یره وی د زینه تنگ شوی ښا پلان زده کې مدرسه ده پلان زده کې مدرسه ده دلس بس خوې وخت نه وخت نه او سولار وی سوال وکي وی ښا د دې بل کار نشتا ابد رضی و شروع کی ښا ډیر ناشکرا ډیر بخیل دال پیغمبر پاک ویلو چې هم نعرف ده دو چا سره احسان نکي دو چا له پیسې نور کوي یذرب عبده او غلام خدمتگار ټکی هر وخت بل جاز غوسنه شي ویل په لار کوسه کې ښا او یاکل وحده کجرتا سو کوله دعوت ورکی د ولیمی غی تاوی چې ګورل کما سره بل څوک نه کینه ها مال وکار نه ګوره کما سره بل څوک کینه نو زه نشم خړې بل چا سره ها زما کار ډیر د دمی دی دا د زما رس شو جلاوی دا انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ او دانا چی گنه ده نپوی پا خپل حال ده پا ده خپل نا شکره بانده خپوی گی پولی پا خپلو مخیار او اقل من ده اللہ خوالا عقل ورکره دنیا پا کار که خو دیر مخ که ده دیر تجربی دی دو او خلقو متویلی دی وقت پا وقت بانده چستا دا کار صحیح نه دیو تش دنیا مکوا دا آخرت دا پاروم سپا کار دی او اللہ در بانده دیر فضل کرده دی نو پا دی که دا آخرت دا پارا برخ کوا کنا دیکا قارون تا چی خلق ویلیو دی پا دی نپوی پا دی خپل ناشکره پا دی خپل بخل خپوی وچې پوېږي نو بیا ولې د لاس نه د خیر کار نه کی بیا ولې د الله د نعمت شکریا نه ادا کی دې چې قدم ګذینو د الله نعمت ته بس د دې شکریا ولې نه ادا کی فإنه لحب الخير لشديد زکه دنیا سره ډېر محبت ته شدید دې کړه لحب الخير د ډیر مال سره خیر ډیر مال ته وي او چې ته ته وایې چېرته ته نور څه غواړي د خدای نه بعضې وته وایي کنه مرګري دوستي ارزښت وته نشي ویلې ځکه یریږي تنه بې وسلې خو نه یې کنه انورم د ګیرې نه برید جوړ کړي شبرې زیاتې خو چې د خپل مرګري وته وایي په مجلس کې او په داو کې اب شپ کې چې ته حجومات کې کینا بس د آخرت سوال کوا نور ته سوال دې به ځان نه بره خلق یا دي چې څو ما سره سدي تا پلانې لیدلې خبرې دا غوښمال نه هنګ کنګ کېو سویزرلینڈ کے او سنگاپور کے دماغ ہوئی نشت دے گورا خلق یا دی دے دیر مال غالوی زمان دے سمال لے دے زان رسی نوائے چاہتا وزان رسی ہے دے گو سحد نشتا یقیناً دے دے محبت دے دیر مال دے پارا دیر سخ دے داگی دے پارا دیر سخ دے خوا ستڑی کی گی نا خوب ولا نورزی انا نور ډیر زیات دا رضم و رضی بیان کو سبب یہ بیان کو وسط اللہ علاج خی افلا یعلم دے نا دے خبر دے چانا دے خبر کرے چی مرک شتا اپس دمرگ نبیہ جو اندون شتا دے خبرو الگواری چی دی جو ان پتہ نلگی دی اس گارنٹی نشتا نو مرگ بای بیا با حشری بیا با حساب کتابی تا سرداغی غم نشتا فلای عالم دی نپوئی گی اذا با سرما فی القبور کلا چرا جوان ذکلیشی اغسو چی پا قبرونو کی دی نگورا دا عربیت دا گریمر سرا مفسرین وی د ما لفظ په زبان من پکارو ولي قبرونو کې څوک دي من بوسره من فل قبور الله رب العزت ما لفظ راوړل نو بس الله په نس بده انسان نه یې نو ځکه دا ویل چې انسان نه جانوري نه وتا دا لفظ استعمالي ښه ما فی القبور چې په قبرونو کې څه بلاګانې دي کنه دا برا ژوند ذکر شي وحصل ما فی الصدور ګاره بکلی شي چې په سینو د خلقو کې دي هغه پټ پټ رازونه هغه په قیامت کې ښکار کی دی هوس پټي چرته او سړی هغه دا او کی او نیویشی نظر تیڑا زو باسی لیکن اولی ویرد سر دیر رازو نو کنن حکومت تینا یاریدو چی دی با علووی کنن تا با اخکار کی گی نا دیوی نوی دا دوبا داو دوبا بزی فخواب داتیانوی وی دوبا داو دوبا بزی وی دا دوبا بنزی دا با اخکار کی گی دا تا چاوی خواه قرآن یو سوی غیبل سوی قرآن وی دا وخکارا کیگی اذا بعصرا او حصلا ما فی الصدور ان ربهم بیم یوم ایزل خبیر بے شکر اب زدی خلقو پدی باندی پدغرد باندی دیر خو خبر دی اس پیم خبر دی اگر دا پارا روزی نشت دی نسنگه ویچی یوم ایزن و دغر وز باند ده دیده پارو ویچی نن خو پی خلق یقین نکی کنا چلا دار سن خبر دخوا او خاص کر منطقیان اگی خدا نوانی چی مسقال زررتن مسقال زررتن فدی اللہ سکی ده دی سرکار داغ ده زری سرکار ده داغه د دانې سره سکار داغه د خردل سره سکار دی نه او په دې وړو وړو سیدونو نه پوي اپ غټو غټو خبر پوي نو دې صورتونو کې غټه خبره ورو ذکر کړی نه دا ټول وړي وړي خبرې جزئیات دي جزئیات مسقال مسقال ذره دی وی دي دا څه دي کوم عادیات دي دا ذکر کړو جوزی جوزی سیزن ہے ذکر کرخا نقعن او جمعن صبحن خاص خاص دیخا ننن دخل قدال لے کچھ قیامت چی کنا بیاو بگی انکار سکنشی کولے نمنطقی او نبل بیاو خپوشی خوا نزکی یوم ایزن ہوئی دخل کو بخیال کے عقل کے براشی چی بے شکا چی اللہ پار سبان دی پوئی کی د زری زری نه خبر دی خو جزئیات او کلیات باندې هر څه باندې خبر دی.